Lovers, DJ Lovifors. Do you like it, boy? I wanna, what you want, won't. Give it to me, baby, like boom, boom, boom. Ja ciebie chcę więcej, o tobie marzę, śnię. Całować namiętnie, lecimy w gruby dance. Czy staleje się, odpłyniemy jak we śnie. Kochana, kocham cię. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie. Palimy grube lolo, wódkę piję z rolą. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie. Palimy grube lolo, wódkę piję z rolą. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie. Palimy grube lolo, wódkę piję z rolą. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie. Palimy grube lolo, wódkę piję z rolą. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie. Melanż buja, buja nas, na kurwia tutaj bas. Dziewczyny roztańczone, kieliszki napełnione. Ja jestem kurwa kot, lecę jak samolot. Ty mała przytul się, lecimy jak we śnie. Kokaina w nosie, lecimy w samolocie. Palimy grube lolo, wódkę piję z rolą. Kokaina w nosie.